widzę. Luz i wirus to jedyne co słyszę. Luz i wirus to jedyne czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Wynik. Jak jest wynik? Jest to minus, jednak na przykład.